En nog één keer zeggen wat je wil zeggen. Juist, hartstikke goed. En wat je zegt, wie wil er wel iets zeggen? Maar dan moet je ook diegene de kans geven. Dus wat, niet klaar, hoor. Dus wat ik zeggen wilde, oh wat slim weer, hartstikke goed. En, maar in 1991 stond hier ook demonstranten tegen de oorlog in Irak. Dat is aangegroeid tot een groep van 100 mensen. En uiteindelijk is daar een stille vredeswaken tegen de wapenhandel uit ontstaan, die ruim 25 jaar op het Beursplein voor de wapenhandel heeft gestaan, enzovoort, enzovoort. Dus wat wij nu hier doen, heeft in zich om uit te kunnen groeien tot iets wat jarenlang van belang is. Bravo! Dankjewel. Heerlijk, niet jaren. En mooi, hè? Zodra het woord vredesbeweging werd genoemd, gingen de lichten aan, hè? Was je dat opgevallen? Ja, dat is mooi. Je wil ook nog iets zeggen? Ja, zie je? Ja.